jeszcze za ciszę drzew, zło pieszczą za nocy mrok niespieszny. Finał wnioski

się zakrada, a ja na nowo ożywam. Okruchy zmiatam ze stołu, sprzątam kapsle od piwa. Na grundigu starej taśmy skrzyp. 82 i 3. Martyna Jakubowicz, piękna płyta. To był bodaj 91 rok. Zresztą muzycy WW towarzyszyli Martynie przy nagrywaniu tej płyty. W Kocham Cię pięknie grał na gitarze na przykład Wojciech Waglewski. A piosenka Stara taśma na moim grundiku, no to chyba pierwszy przebój z krążka Patchwork właśnie. To teraz będzie troszkę rytmów reggae. Drogi panie, paczkę dostałem. Była otwarta. Niestety z płyt, o które proszę, dotarła do mnie tylko jakaś stangania. Szkoda, bo tak czekałem na prawdziwe przesłanie.

stracić wszystko, mogę zostać sam. Bartosz Szymoniak ładnie zrobił tę piosenkę po nowemu. Zresztą nawet spodobała się Państwu, była na liście przebojów trójki. Bartosz Szymoniak, a przed nim właściwie taki troszkę przez nas zmanipulowany powrót po latach, bo był zespół Dub i był Strojnowy, czyli Piotr Strojnowski, pierwszy wokalista zespołu Dub właśnie. Zniknął z Dubu niespodziewanie, a no, miał charyzmę i na scenie prezentował się naprawdę zacnie i to był chyba najsilniejszy punkt Dubu w tamtych latach. Ale potem okazało się, że Andrzej Krzywy też sobie poradził, zastępując Piotra w zespole. A teraz będzie zespół Manku. wracam do siebie, spod twoich drzwi to ciągle czeka. I wiem, że nie chciałem cię nigdy wcześniej, jak teraz. Przed każdą nocą widzę nas i nie wiem. Wierzę i nie wiem. Wierzę i nie wiem. Jeszcze pamiętam twoje oczy, ciągle zwlekasz. Jeszcze pamiętam szepty głos w mojej głowie. Małe kłamstwa pod swoją poduszką, głód. Pieniądze nie uczynią cudu, na pewno. Tylko to, tylko to, tylko to. Tylko to, tylko to, tylko to. Tylko to, tylko to, tylko to. Tylko to. To był zespół Manku i trzy nagrania z płyty Wyprawy. Wyprawy właśnie, potem Srebrne Koła i Przed każdą nocą. Zespół Manku ma też swój kamyczek w historii polskiej fonografii, bo piosenki z tej pierwszej płyty ukazały się na pierwszym w Polsce maxi-singlu. Takie czasy były. Potem już te single kompaktowe pojawiały się częściej, ale zespół Manku był pierwszy. Kolejny zespół to zespół, który każdej nocy praktycznie powraca i jest z nami. No ale tak państwu powiedziałem, że będzie przez chwilę jeszcze. Brodacze Life Act.

zabije nocy, nie zabije nocy. Żagle kryształowe, złote statki pełne złotych mew. Znów nie zabije nocy, nie zabije nocy, nie zabije nocy. To już prawie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Gonna join